dugg ci lu haram bi kesse mais liñu lay xel ci sa digënté ak sa borom mo fa bari cheikh na tidiane radhiyallahu anhu demb rek ma ngi ci ki sid ahmed soukeri bi radhiyallahu anhu dedet cheikh mohammed kan ki la radi radhiyallahu anhu al hasani radhiyallahu anhu moko bind fek ci téré bobu moy nisa tidiane ya non la ko tuddé téré bi di wax jigeen yi nga xamantene ay tidiane lañ won mais ay ponkal lañ bo fat borom fatul akbar lañ amone ba para nekkone ay ño xamantene dañ leena ay muqaddam lañ ci tariqa bi moy lu dem wax day am pour ñom ñuy jox wér jigeen ñi d'accord comme goor ñi do ak jigeen ñi manam di goor ñi mënu ñuy duñuy ki jigeen ñi pour ñoñu pour lool la won mais il faut que mu yegg ci niveau yoyu bobu ka ba para mu sel nek ku jaamu kotu yalla nek et cetera pour ba para muy jangal jigeen ñi tamit buñu gisee jigeen ju mel nonu doonu dan nañ ko defal ay ijaza pour mu meuna occuper wu ci mbiru jigeen ñi pour lolu pour parce que goor ñi amuñu droit jox loxo jigeen ñi teyé seen loxo lool cheikh tidiane dagar da ko doon bañ xolal lim wax mu ne cheikh tidiane radhiyallahu même bu daan may wer jigeen wala ñu ñew di ziaré wu ñuy ki ci seen ginnaw lañ dan né doonu dañuy taxaw ni ñu jaakarlo ñuy waxtan dé jigeen ñi ci ginnawam lañuy taxaw lañuy tok lepp ngir samonté ak sunna té loolu la diglé comme histoire bu siw bu seigne babakar bobu rek radhiyallahu anhu lim doon def ak ñoon voilà ñoñu diko def nga bëgg man ma def lat man dima xagne affaire quoi hein motax ay di jokki té loxo jigéñ subhanarabbi ko ci di yombal quoi di waaw tok sen wet mi mi ya rab la ilaha illallah tok sen wet ñu ñew tok mais subhanallah ñu jégué la jégué bu garaw mom tok sen noy yi dañu wara sorenté bu gonda lay bu gën hein sen na xolal lolu rek xolal ni dal waji noddu gi sax mujju ko def gis nga noddu gogou mujju ko def tellement waji tellement ndaw ci dafa yobbu deng ha ko woron tollu la ci dine fo xamanteni mo woron na bu mucci ci non wala comme mo pêché waxtu ma la ngi mi tollu fofu toy wala ah man bayi len mo may def limay def rek deng ngeen te ngeen ñaanal ma wala de nga xala mu ne ko kon ah atana saru mo nek kon legi nasaran kay xala mu ne ko in fa'alta bo defé lolu af'alu ma def manam mus muy mose ak yow fata nasara mu dal di wolbati ku nek nasaran ar-rajulu waja li yatazawwajuha ngir sey wa ndaw sa wa qama ba bare mu taxaw sax maawum and ak ñom fi daari ci kër ga manam mu nek ak ñom kuma dekk ak ñom te bir kër ga ci ci mo di rapo de nak di fatale histoire ko ko bëggoon do mo bur ha te ñu ki bu jidi samul wa ay man ko xagne voilà exactement voilà exactement te soriñ ñom ci bi li la en plus la tabaraka taala an mo ngi sa parlé non créé ha ah mani gis nga wallahi problème ñaata nit ngay dégg ñu nan man sama problème yop problème jigen la ñaat non man ñima mësa xam ñep sax ñu nan ma man nak vraiment ben problème rek la am ñima ko mësa wax yep jigen lañ ma wax woon na yalla man mom lolou dang ko deg ba tay mu ma deg ku ne ma sama problème ben rek la daal wax lenen bu ne ben kessé la jigen lay wax man yalla musul na ma ci pour le moment dal alhamdullilah legui da ngeen may baye rek wala te ngeen ñaanal ma nak duggal ba ci fitna duggal wona dimbali wala après do leen mo meuna genné ci problème yi ah baye leen ma rek te ngeen dimbal ñeen ñaanal ma waaw mo da fa lam ma ba nga xamne kana nek na fi asna zalika al yawm ci digg becc jour bobu raqa ci la yegge ila sathen ci teeg bi plafond bi bo xamne kana dafa nekkon fi daari ci bir keur ga fa saqata waja daano min ci mom fa mata mu daali de ci sase walam yasfar bi attention seyugul won ak ndaw si Allah Allah mo programme nañu xéri wa wa faato te faat nako diinu ko diinim Allahu akbar ko fatna 10 ak lay tek ak lu ko upp kay la wa qad qasara Wow! Wow! Motax gis nga yalla ni yalla fam qala neena wayruwa solo nañ batay an rajulan ni amna ben way ashiqa dafa kërun shaxsan ci ben way bu non ha muni solo nañ amna ben way bo xamantene dafa xoron ci kenn daf ci bëgg ko bëggon bëgg gu tar fastad mu mu taron kulfo ay togg yum don togg ay def bi ci wajoj effort yu bari lu don def wata makana mu dadi jappandi han installewu hubbuhu tofelam min qalbihi ci xolam hatta mbete waqa amrat alamun ak mete bi ci mom wala sima mu takok al firasha manam ak lal bi manam ñu cloué ko sur le lit comme niñ ko waxe bi sababu ci sababu wajoju watamna'u mu khanyu zalika shakhs bobu le nit alayhi ci wajju wastadate mu tar nafaru ak dawam anhu ci mom falam tazal musul won den al wasa'itu intermédiaire moy ñu don dox dig dig le ci ak mom yamshuna ñuy dox baynahuma sen digeenta hatta mbete wa'adahu mu digko bi an ya'udahu ne dana delu dana ko setti fa akhbira ñu khabaraku bi zalika ci lola al ba'is waaji nga xamne mom moy ki febar ki tar ci son fa faraha mu bekk wasta damu tar faraha ho ak mbettem won jala mu dadi wey dadi deñ lahas ghamahu ak tisam ak njaqare waja'ala mu nek yantaziruhu diko khalil mi'ad ngir diggim ko digon gog rendez-vous bobu alladhi bi nga xamne duri balaxo mom lañ ko sadalot fa bayna ni nga xamne non la huwa diw nek kazalika nek non isja'o ci lako dikke nak as-sa'i ka don dox baynahuma sen digeunte fa qala lahu munan ko munako indo nak wajakat wasala jokuna andana won ma andak man ila ba'd tariq ba di len ci yoon bi wara jaa waja da del ha problème non wa neena war raqabtu ma xe ma xemem lako ilahi jëm ci mom wakalamtu fu ma wax ak mom fa qala munako inna naka mom kat zakarani daf ma tuddu wa fari habite mu bege rek ci man wala adkhulul man dal duma duguma dakhila ray bi duggu wayu sikisaka wala arudu to duma garal nafsi sama bakkan lima waqi ak tuhami ñel waccu wayu tuma fa awatu ma waxat ko ne ko na delu ci wat fa aba mu bañ won sarafam wey fa lama samia manam c'est ko waji dafa ñew ba ci yoon bi waja delu neena mu ne xeyna dafa contane rek ci ci man mané ah na té big na ci man rek motax nané dal nako jima vraiment waxtaan ak mom mu delu ci ak dugg ci ñew set ci waji waye bama ko waxe wax def na tout pour waji delu ci waji bañ rek fala ma samia bamou dege nak al ba'isa manam wajo ja fegoron te nga xamne bimu dege ni waji neena dana ko setti rek dafa contane rek dem hmm asqata waji da du rafi yadihi ci loxo waji mabbe amle lol lay nur de day melni day waji amle de wa adamu da mo wa mo ngay heureusement ko amle wul ci sa ci sax wa adamu delu ila ashad ci lu gëna tar mi ma ci nga xamne kaano bi hi non la nekke won wa badat mu feñ ali ci mom ala imal mauti mandar gay de ñu wone waja gay waja de faja'ala mu nek yaqul di wax fi tilkal hal ci bobu hal ya salmu ya rahatal anili wa ya shifa'al mudun fi nahili ridaka ashha ila fuadi min rahmatil khaliqil jalili wa wa muné ya salmu yeyo san waji salmu salmu ya rahatal alili yow mi nga xamné yow yaay xéñ yow mi fexal bok ki nga xamné moy dafa febar wa ya shifa yawmi safara al mudni fi nakhil ki nga xamantene dafa lompoñ dafa rag dafa dem ba febar gu metti ba rag rida ko gis nga sa ngeureum ashha mo geuna neex ila fuadi ci sama xol te mom la geuna xemem mom la geuna beug min rahmatil ci yeurma rek al khaliq bur yalla bi moy aju bind al jalil moy ak ti nga xamne moy ak de mag mag subhanallah il est mort yo Allahu akbar man lu ken sa motax koy andal ku ne ak koy beug ko ngir yalla nga xamni bu fi yalla nek tout mom mu joge fi bu fi nek tout mom yalla ne bu fi joge mom yalla ne non mais c'est vrai waaw gis nga xamna ko xamantene melul ni exactement mais luko jégué la dal nako ci benn serignum té mom xamul né sax serign bobu wa ngay dal da ngay wa ci bëgg yarissé kamul né serign bi da ngay war ko mom mais bëgg giim ko bëgg xër giim ci xër mais c'est extraordinaire mais yu bare moko yobbe yu bare moko yobbe ay problème yu mak sax yo xamné len rak ko waral moy masalan fek serigne bi gis atumako nangam wala ñewul place sangam yalla buma am nangam wala yu mel non ak yu de genre yoy non voilà subhanallah yu bari graw dal ko ci ndax lolou rek yalla nañu yalla sam dafa melni musul na la ko netti si si si voilà mais voilà buguma duggu ci détail yi waaw waaw parce que c'est un peu qui dengo fakultu loho muneko ya fulan yow diw ittaqillaha naga ragal yalla neena maniko ay way diw ragal yalla qala muneko qad kana kogu de nekkon na faqumtu anhu mujuk wolif ko fama jawastu neena han ni qad kana moy ko ko lolou nekkon waaw nek na manam nek na manam muneko ah ragal na yalla eh lolou la wax waaji ni ragal na yalla eh lolou yalla muy dan ragal ah ne ko xam nga wala neena faqumtu anhu neena mujuk wolif waajoju nena fa ma jawastu wesuuma baba daari buntu keur waja hatta sameto luluma deg say xatal mawtu yuxuk de allahu akbar allah fa ayadan ni ngi ñaan muslu deug vraiment billahi ci bur yalla min su il aqibati mujugur ñaaw allah wa shu'mi ak mandar ga ñaaw al han al khatimatu gu mujugi ñepp day dal nit nit motax buy takok dara yoyep na nek ngir yalla ci yalla li ad ci mbiru yalla te yalla tax quoi parce que yow naat xolam lepp ci yalla yittem yep ci yalla bëgg bëggam yep ci yalla lutaw lu muy bëgg na xol ngir yalla lu muy yene lu muy def na xol bu baax selal yene bi delo wat lepp ci yalla bu mu xé nañu la diiné ki mu ci nek tout temps il faut pas quoi ah non non non dédé mo bo bu nga ci nek xam nga est-ce que mo bu bu ngay dé encore eh tout le temps mën nga ci nek mais si ça mais c'est non c'est que parce que lepp loy def lepp lo nek mën nga ko délo ci yalla ok non mais ça ça ñu soppine di manke téway rek bu ci gënni atuna fuñu hein c'est bien une période d'absence rek waaw non mais c'est que nit sax day yegg fo xamantene ci biti ni ci lu mu meuna nek ci biti ni en réalité biram bi yep yalla rek la nekkal oh comme li imam junayd don wax radiyallahu anhu nek na ak nit ñi pendant 30 ans ñu fokk ne man ñom lay nekkal fekk man yalla la don nekkal oh esprit fu ni sali ki ha gis nga cheikh ahmed ibn mubarak al-lamati mi ngi netali ci serignam cheikh abdouaziz dabbah radiyallahu anhu muné serign bi leele dama ko don poser ay questions yo xamne yu xoto xoot la ci walu yalla ci walu affaireu malaaka yi ci walu bindu mom adama ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam ci yenenbi abou sa'd mais muma ci wax ay affaire avec des précisions mais yu extraordinaire dima wax wax yo xamantene mais arif billah yu mag yi ñokoy xam radiyallahu neena mais suma wax suy wax ak man ci lolu neena en même temps man ma gis ko muy gor matti ci moment bobu di got mais tic au tac lamay tonto ni may waxe non lamay tonto ci la comprendre lim ma doon wax nan nit bu deme ba yegg ci yalla deug du biti bi moy upp solo ci mom manam biti bi meun na préoccuper wu ci yu bari fekk yalla rek la nekkal lolu abou yazid al-bistami radiyallahu anhu biñ ko laaje nako biñ neeku diw day dox ci kaw ndox mi mu ne gaal yi man nañu ko te amuñu xel ñu neeku diw day naw ci jawu ji mu ne picc ya ng koy def shaytan yi sax dañ koy def jinni dañ koy def té duñu dara luñ ko wax né ko diw da koy def rek mo né mu joxe ex contre exemple ñu né ko kon nak fa mal kamalu indaka lan moy mat fi yow nak mu né ko antakuna ma'anna ma'al khalq fi adh-dhahir wa ma'al haqq fi al-batin lu lay xamal moy nga andak nit ñi ci zahir ci biti mais fekk sa bir yow yalla rek nga nekkal dikki ak non fugu mi ci kar voilà mais lolu liko meuna def moy da nga yewenal sa zahir de telle sorte que do def lu yalla di téré ci biti bo ne ci li yalla bañ sa bir ngay fexé ba lo nekk nga ci tewlu magga yu yalla loy xol ngay jima xol yalla a travers lool et cetera di jang alquran lu bari di julli ci yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ba pare di and ak nit ñu sell ñi ak nit ñu bax ñi lool mo meun na ne bo joge ci lu bax rek demal ci lu bax lool meun na ne bo joge ci lu bax ñaari possibilité mo fi ne moy nga nek ci lu bon wala ci lu bax mais demal ci lu bax buma joge ci jakk ji kay mën na baña balé ji mën na dem kër ga jang alquran wala fekk ay dem fuñu waxtani diine lool mën nako dem ci gamu gi ñu organiser ci koñ bi moma gënal may dem ci gala ya may gëna hein dama dem tare be wala yoy mën nako def parce que ñaar possibilité yépp la moy ñaari ka yépp duma nelaw guddigi mom moy damay dogi xolé ñaari ka yépp wa legui nak mën na def ci gamu gi momay gënal ma dem galaya be hein wa galaya be ben ben board la board de nuit la ok bu nek camer moy bu fa gëna mak ok ok ah galaya be wa ok mën na dem voilà c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités bu man djugé ci lu bax dem ci lu ak hein quoi ni di ni parenté ci sa dundou puissance voilà buma olié amna mën na liggé ci li bax mën na liggé ci lu bon mais na dem liggé ci lu bax ba paré nak sélal sama yéne ngir yalla mais yalla mom manam limay liggey dama koy def parce que dama bëgg am luma joxé azaka bëss ci bëssi au moins mo jëfë ndigalu yalla ndax yalla mo bëgg kuy dimbali julli ji ba am lo xamné buma gisé julli buma ko mëna dimbali ma dimbali ko ci ma am lo xamantene nangam ak nangam nangam lool koy mëna ko yëne yor sama njabot yorin bu rafet bu sell yox la lu law motax talabul halal lañ wax motax téréb xol talabul halal la wax sakulu dagan waxu ñu liggey de ñu liggey talabul halal bu ko lolu sakulu dagan alal ju dagan lañuy wax mais gaay dañ na la liggey rek dedet yalla waxul lol sakulu dagan la wax waxul nga liggey ah oui hein ah voilà à travers liggey bi dagan kon ngay amé lu dagan non c'est très important yalla ñu yalla sam ah ala kulli hal kon ñeen fofu wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa sallam subhana rabbika bi izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.